Vijf uur. Jennifer Okkerloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden gaat niet naar de internationale klimaattop in Dubai die donderdag begint. Bij de vorige twee klimaatbijeenkomsten van de VN was de Amerikaanse president nog wel aanwezig. Een anonieme bron uit het Witte Huis zegt tegen de New York Times dat Biden de afgelopen tijd veel aandacht kwijt is geweest aan het conflict in het Midden-Oosten. Persbureau Reuters meldt bovendien dat Biden nog een drukke tijd wacht als vanaf januari in de VS de verkiezingsstrijd begint. Een van de gijzelaars die Hamas gisteren heeft vrijgelaten is ernstig ziek. De 84-jarige Alma Abraham moest na haar vrijlating meteen per helikopter naar een ziekenhuis. Een medische aandoening die ze voor haar ontvoering al had is door gebrek aan behandeling verergerd. Abraham is in levensbedreigende toestand opgenomen op de IC, meldt de ziekenhuisdirecteur. Hamas liet gisteren 17 gijzelaars gaan. Abraham was de oudste, de jongste waren twee kinderen van 4. Israël heeft in ruil voor de gijzelaars opnieuw 39 Palestijnse gevangenen laten gaan. De Ierse schrijver Paul Lynch is dit jaar de winnaar van de Booker Prize, een van de belangrijkste prijzen voor Engelstalige literatuur. Lynch krijgt de prijs voor zijn 5e roman Prophet Song. Die gaat over een gezin in Dublin dat Ierland langzaam ziet veranderen in een dictatuur. Volgens Lynch is het geïnspireerd door nepnieuws, de oorlog in Syrië en de pandemie. De jury noemt de roman hartverscheurend. De Booker Prize levert auteurs altijd veel internationale belangstelling op. Daarnaast krijgt Lynch 50.000 Britse pond aan prijzengeld. Het weer bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 4. In de ochtend gaat het sneeuwen in Zuid-Limburg, later ook in het midden en oosten van het land. De temperatuur ligt dan rond de 0 graden. In Zeeland kan het vandaag 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Hoe gaat Nederland de aanpak van kanker verbeteren? Vandaag wordt de eerste Nederlandse kankeragenda gepresenteerd. Samenwerking tussen verschillende organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van die vreselijke ziekte. Ze hebben 20 doelen opgesteld om de impact van kanker op de samenleving te verminderen. En over die doelen gaan we het hebben deze ochtend in Vroeg. Vroeg. Met Stefan Konduur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van maandag 27 november. Maar liefst 1 op de 2 Nederlanders krijgt ooit kanker in het leven. De ziekte heeft niet alleen een enorme impact op patiënten en hun naasten, maar ook op de maatschappij en de zorg. De kans om in de loop van het leven kanker te krijgen is de afgelopen 3 decennia fors toegenomen. Tot 47% voor vrouwen en 54% voor mannen. Dus ongeveer 1 op de 2 krijgt ooit te maken met de ziekte. Bijvoorbeeld rond 1990 ging het nog om 1 op de 3 Nederlanders. Tijd voor meer actie. En daarom zijn er nu 20 ambitieuze doelen opgesteld om de komende 10 jaar de ziekte in zijn volle breedte aan te kunnen pakken, zoals dat mooi wordt omschreven. Met een focus op roken, vroege opsporing, zeldzame kankers, de gevolgen en het werken. Daar ga ik over praten, over die nationale kankeragenda. Want die wordt namelijk vandaag gepresenteerd met 2 gasten. Allereerst hier in de studio aangeschoven, radiotherapeut, oncoloog bij het AUMC tegenwoordig, het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Goedemorgen, Lucas Talpers. Goedemorgen, Steven, als ik Steven mag zeggen. Ja, dat mag zeker. Als je voor dan ook Lucas zegt, is prima. Ja, oké, dat is perfect. Je mag iets dichter bij de microfoon komen, dan kunnen we je goed horen. Ga ik ondertussen naar de andere gast. Die is namelijk op afstand bij ons deze ochtend. En dat is Eva Noorda. Zij is chirurg-oncoloog bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Goedemorgen ook. Goedemorgen, Steven en Lucas. Ja, jullie kennen elkaar, hè? Jullie hebben elkaar gisteren gesproken. Een paar keer gezien. En we hebben gisteren nog een beetje voorbereid. We moeten natuurlijk wel goed hier beslagen de kankerbestrijding. Ja, precies. Nou, we gaan, het is een heftig onderwerp. We gaan er rustig doorheen lopen tot 6 uur met elkaar. Het Nederlands Kankercollectief, dat is een samenwerking van verschillende organisaties in Nederland. Het KWF, het Integraal Kankercentrum Nederland en ook de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Zitten weer hele veel clubs onder deze 3. Samen hebben zij nu de eerste nationale kankeragenda opgesteld. Lucas, kan je even schetsen kort hoe bijzonder is die samenwerking tussen al die partijen. Ja, het was in buitenlanden om ons heen hadden ze al zo'n kankeragenda. En werkte ze ook dat het werkte om de kankersbestrijding beter te stroomlijnen. Mm-hmm. En eigenlijk, je noemde ook 20 doelen, teruggebracht op 4 pijlers waar het natuurlijk om gaat. Het voorkomen van kanker is heel belangrijk. Dat is ook de reden waarom je daar bijna een heel uur nu aan gaat besteden, aan die voorkoming. Het gaat ook om vroege diagnostiek. Denk aan het borstonderzoek bij vrouwen, uitstrijkje, het poeponderzoek naar darmkanker. Mm-hmm. De derde pijler is diagnose en behandeling. Zeg maar dat allemaal wat er in het ziekenhuis gebeurt. Dat moet ook betere geneesmiddelen, betere pijnbestrijding. En de vierde tak, en daar zal zeker Eva ook meer over kunnen vertellen, is over de betere nazorg. Je hebt net een paar hele enge cijfers genoemd over dat er steeds meer kanker is en steeds meer mensen het krijgen. Het goede nieuws is natuurlijk ook dat de behandeling steeds beter wordt en dat steeds meer mensen lang kunnen leven met kanker, maar wel met de gevolgen daarvan. Ja, precies. Nou, en die gevolgen, daar meer aandacht ook zo meteen voor. Eva Noorda, chirurg-oncoloog dus bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Is het nou een radicale verandering in de aanpak van kanker, of moet ik het meer zien als een soort opfrisbeurt voor alle partijen, alle betrokkenen in Nederland? Ja, het is natuurlijk een lijn, al deze onderwerpen, waar we al wat langer op zitten, hè, vanuit verschillende organisaties. Maar het wordt wel helderder waar je in samen wil werken en waar je dan echt naar wil streven. Dus ja, dat is wel een verandering. En het is wel echt bijzonder dat dit vanuit het veld zelf, hè, al deze organisaties werken over het algemeen apart. En natuurlijk spreken ze wel met elkaar. Maar dat er gewoon 100 organisaties bij elkaar gebracht zijn zonder opdracht van de politiek. Maar echt vanuit zichzelf, van wij willen hier een helderder beeld over hebben. Dus dat is denk ik heel goed. Ja, het wordt vandaag aangeboden in de jaarbeurs in Utrecht aan demissionair minister Kuipers. Is dat dan ook, Eva, een belangrijke dag vandaag? Het is zeker een belangrijke dag. Maar het ironische is wel dat zowel Lucas als ik daar niet bij zullen zijn. Dat is toch vaker zo met dat soort bijeenkomsten, dat de dokters ontbreken omdat je gewoon aan het werk bent. Ja, precies. De zorg gaat door, ook vandaag weer. Ironisch genoeg zijn jullie daar dus dan niet bij aanwezig, maar jullie leidinggevende denk ik wel. Mensen beter maken. Ja, ja. We hebben wel bijgedragen aan aan de inhoud. Dus nou, ik ben precies bij vorige bijeenkomsten sommige wel bij geweest en zeker betrokken bij de inhoud. Dus, en jullie zijn deze ochtend zeer vroeg opgestaan om op Radio 1 daar te kunnen over praten. Lucas, waarom steken die verschillende organisaties en specialisten eigenlijk nu pas dan die koppen bij elkaar? Als je zou zeggen, ja, iedereen heeft hetzelfde doel eigenlijk. Zou ik zeggen, vanuit de buitenkant. Waarom is er pas nu eigenlijk die samenwerken? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag, want dat hadden we natuurlijk altijd al veel eerder moeten doen. Wat je wel ziet, is dat het nu een beetje stokt. Hè. Tuurlijk, ja, de behandelingen worden beter. Mm-hmm. Maar als je kijkt waar de grootste winst nog te boeken is, is de preventie. Is eigenlijk het voorkomen van kanker. En daar gaat het niet helemaal goed. Als we meteen maar dieper inspringen naar het roken. Mm-hmm. Dat we wel hebben gezien, hè, en als je kijkt naar 1960, waar overal bij ieder feestje. Ja, daar ben je nu met de sigaret hier wel gezeten. Soms een bakje sigaretten. 6 op de 10 mannen rookten toen. En waarschijnlijk herinner je vader, je grootvader, dat die echt, dat waren echt allemaal rokers. Dat is echt heel veel verbeterd. En daardoor zien we ook dat longkanker aan het afnemen was. Als je kijkt naar de leeftijd, oudere mensen, komt het nog steeds te veel voor. Maar als je dan kijkt naar de jeugd, daar gaat het echt niet goed. Je ziet echt dat er op scholen nog veel te veel gerookt wordt. Het vapen, wordt als een gezond alternatief voor roken gepromoot. Ja, het roken van e-sigaretten. Ja, ja. Mijn dochter noemt het gewoon vape, hoor, op school. Ja, ja. Dat is echt het gangbare woord. De e-sigaretten, ja, nee, flauw. Want ik heb begrepen dat vape is een woord bedacht door de industrie zelf, om het maar geen e-sigaret te hoeven noemen. Dat wist ik niet, nee. Oh, ik weet niet of je daarmee lekkerder maakt. Ik vind vapen niet echt lekker klinken, maar het gebeurt wel. Mm-hmm. Behalve dat het zelf ontzettend verslavend is, is het ook een heel makkelijk opstapje naar roken. Je ziet ook gebleken, dat kinderen niet minder maar misschien zelfs meer gaan roken weer. Ja, en nou, ja, dan is dit een goed moment om het aan te pakken. Precies, en wat die aanpak dan bijvoorbeeld ook rond rookgedrag is, daar komen we zeker over te spreken zometeen. Lucas Talpers en Eva Noorda zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren? Heb je vragen, opmerkingen over? Deel die dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, even nog wat cijfers deze ochtend. 5% van de kankergevallen komt door blootstelling aan de zon en nog eens 5% door ongezonde voeding, zoals te veel bewerkt vlees en te weinig groente en fruit eten. Maar nog steeds, Lucas haalt het al aan, is roken de belangrijkste veroorzaker van alle kankergevallen, met ongeveer 20.000 diagnoses. 16% is dat. Even naar jou even. Ik zou zeggen, toch drie belangrijke mogelijkheden waar je als mens eigenlijk best veel invloed op hebt. Van roken kan wel gesteld worden dat het algemeen bekend is. En van veel in de zon zitten denk ik ook wel dat je daar verhoogde kans op kanker van hebt. Vind je dat er de afgelopen jaren te veel aandacht naar vooral de zon en roken is gegaan en bijvoorbeeld minder naar voeding? Ja, te veel zou ik niet willen zeggen, want het is hele belangrijke aandacht. En daardoor is het natuurlijk ook beter gegaan met het roken. Of wordt er minder gerookt. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat heel goed is geweest. Maar ik denk zeker dat er ook aandacht mag zijn voor voeding. Als we ook zien naar bijvoorbeeld een cijfer wat daar direct aan gerelateerd is, is hoeveel mensen overgewicht hebben in Nederland. Dan zitten we nu ongeveer op de helft van de bevolking. Maar in 2040 is dat al 62%. En obesitas is een hele belangrijke risicofactor voor 13 soorten kanker. Dus daar mag je echt wel aandacht voor hebben. Dat wordt het nieuwe speerpunt, hè, waar we ons op moeten gaan richten als het gaat over preventie. En het vervelende is, dat zou ik ook net wel willen toevoegen, ook over dat roken, als je het hebt over de jongeren. En ook obesitas ontstaat vaak al in de jeugd. Kanker ontwikkelt zich in de loop vaak van jaren, soms wel tientallen jaren. Dus het begin is gemaakt juist in die jeugd. Mm-hmm. Het kan gemaakt zijn. Dus je zou zeggen, van, nou, kanker komt vooral voor bij wat oudere mensen. Want dat is ook zo. Hè? Na je 50ste neemt die kans zeer toe. Maar daarvoor komt het ook wel voor. Maar dat komt omdat het risicomoment op risicomoment is. En dat kan soms zich over tientallen jaren afspelen. Dus de preventie bij de jeugd voor gezond gedrag is echt wel heel erg nodig. Ja, en dus is er preventie inderdaad nodig. Even voor om dit gesprek goed helder te krijgen. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat bedoelen jullie met preventie? Wie wil je het eerste? Zal ik maar. Ja, Lucas, zeker. Je hebt altijd moeilijke termen over. Natuurlijk. Mm-hmm. Er zou geen wetenschap zijn om het moeilijk. Maar eigenlijk gaat het erom. Bij preventie in deze agenda bedoelen we mee dat mensen het niet krijgen. Dat ze niet blootgesteld worden aan slechte gewoonten, slechte leefstijlen, aan roken, drank, te veel eten, te weinig bewegen. Mm-hmm. En dat is echt dat je het niet krijgt. Anderen zeggen ook onder preventie, ja, dat is die vroegdiagnostiek. Kun je ook preventie noemen, maar we hebben het hier vandaag, lekker vroeg in de ochtend, over het niet krijgen. Ja, je werkt als radiotherapeut en oncoloog, ook vandaag weer in het AUMC. Spreekt veel met patiënten, kan ik me voorstellen. Ja, heel veel, ja. Heb je het met hen ook over preventie? Ja, heel veel. Het is natuurlijk een beetje een stokpaardje, anders zat ik hier ook vanochtend niet. Ik behandel heel veel vrouwen met baarmoederhalskanker. Dat is niet omdat dat nou zo superveel voorkomt, maar het komt wel veel voor in het AUMC, zoals je dat zei. De mensen worden daar verwezen voor specialistische behandeling. En die vrouwen die hebben behalve natuurlijk die risicofactor die je zelf nog niet eens hebt genoemd. Dat is het HPV, het humaan papillomavirus. Een virus wat je krijgt door seks. Maar wat je ziet is dat er bij deze vrouwen ook hele andere risicofactoren ook nog meespelen. En roken is daar een hele belangrijke van. Eentje die we ook nog niet hebben genoemd en die ook best wel gevoelig zit en die niet meteen in de eerste minuut van je programma moet vertellen, is wat heel technisch, ik zei al een moeilijke term, sociaal-economische status heet, armoede en slechte scholing. Ja. En het hoopt allemaal, de duvel poept op één hoop, zeggen ze wel eens. En dat zie je dat het bij meerdere mensen, meerdere factoren samenkomen. Een opstapeling is het dus ook. Meerdere factoren die ervoor zorgen dat je verhoogde kans hebt op kanker uiteindelijk. toch even terug naar dat rookgedrag, voordat we naar de sociaal-economische status van mensen ook kijken. Als ik even dat rookgedrag erbij pak, want jullie, de agenda is al grotendeels gepubliceerd volgens mij. In ieder geval de verschillende doelen daaromheen. Rookgedrag is een van die belangrijkste pijlers binnen die nieuwe kankeragenda die vandaag gepresenteerd wordt. Daar staat bijvoorbeeld dat politieke en economische belangen zorgen voor vertraging in het nemen van maatregelen, wordt er beschreven in die kankeragenda. Bij iedere kabinetswissel, nou, we hebben er net weer één gehad, of er komt één aan, wordt de discussie over roken opnieuw gevoerd. En daar wordt dan beschreven, niet roken moet de maatschappelijke sociale norm worden. En de inzet hierop is een basisvoorziening. En er zijn er verschillende onderliggende oorzaken waardoor op dit moment toch nog roken de norm eigenlijk is in de samenleving, of er nog veel gerookt wordt. Lucas, welke oorzaak zie jij liever vandaag dan morgen nog aangepakt worden? Nou, ik vind, er zijn bijna drie dingen die daarin belangrijk zijn. De allereerste is misschien zorgen dat kinderen niet gaan roken. En eigenlijk hebben we dat ook al gezegd. Wat je heel vaak hoort, en ook bij de huidige politieke discussies, is dat we worden te betuttelen naar die kinderen, eigen keus. Roken is een ziekte, roken is een verslavingsziekte. Je hebt één keer die eigen keus en dan ben je 12 of 13 of 14 jaar oud. En dat is de leeftijd dat kinderen is de leeftijd dat jongens en meisjes achter in het fietsenhokje, het e-bike hokje, zal ik het maar zeggen, daar hun eerste sigaretjes stiekem roken. Dan de tweede en derde en vierde en de vijfde zijn ze eigenlijk hoekt. En dat moet als eerste zien te voorkomen worden. Andere mogelijkheden die daarbij helpen, blijft toch het verhogen van accijns. Dat is in Nieuw-Zeeland en Australië een enorm succes. Daar wordt echt veel minder gerookt. Maar komt kanker ook dus heel veel minder voor dan bij ons. Mm. En dat je ook de verkooppunten minder makkelijk maakt. U kunt me gelukkig, of de meeste mensen, jij kunt me zien, maar de meeste mensen niet. Ik heb toch best wel een buikje. Ik ben verslaafd aan chocola, drop en chips. En ik weet hoe moeilijk dat is. Als je die chips voor je hebt zitten, die bak gaat helemaal leeg. Zo is het met sigaretten ook. Als je binnenkomt bij de Albert Heijn of welke supermarkt dan ook, je ziet die sigaretten daar liggen en denk, ik had me beloofd. Nou, nog eentje, weet je, nog eentje. Het is echt het laatste pakje. Nou, daar moeten we vanaf. Ja, precies. Dus die sigaretten moeten uit de supermarkt. Dat gaat langzamerhand steeds meer gebeuren. Er zitten al tegenwoordig deuren voor die sigarettenbakjes. Je kan ze al niet meer zien staan als je supermarkt binnenkomt lopen. Maar jij zegt eigenlijk, dat moet veel radicaler. Die prijs moet omhoog. In Nieuw-Zeeland en Australië wordt er veel minder gerookt onder jongeren, omdat het gewoon onbetaalbaar eigenlijk is. Even naar Eva, want jij bent als oncoloog bezig met patiënten. En ook met secundaire preventie, zoals we dat dan mooi noemen. Bijvoorbeeld als je ziek bent en hoe je je levensstijl kan veranderen daarna om beter te worden, minder kans te hebben, misschien ook wel na die ziekte, op een nieuwe ziekte. Wat voor gesprekken heb jij dan over preventie met jouw patiënten? Dat ik in mijn praktijk als chirurg-oncoloog, ik behandel dus vooral borstkankerpatiënten. Mm-hmm. Kreeg ik eigenlijk steeds vaker de vraag van de patiënten zelf. Wat kan ik nou zelf doen? Leuk, die chemotherapie, bestraling, operatie, heel fijn dat het er is. En ook heel fijn dat het daardoor kans dat ik er vanaf kom heel groot is in de meeste gevallen, waarbij er geen uitgezaaide ziekte is. Maar wat kan ik nou eigenlijk zelf doen? Want iedereen ziet natuurlijk de langdurige bijwerkingen die vaak optreden boven zijn hoofd hangen of boven haar hoofd hangen. Dus de mensen vroegen mij dat vaak. En om je heel eerlijk te zijn, hebben wij als dokter daar weinig over geleerd. Wat heeft nou zin om te doen? Dus ik ben me daarin gaan verdiepen en steeds meer dokters doen dat gelukkig, zodat we wat zinnigs kunnen zeggen over wat heeft nou zin op het gebied van voeding, het gebied van beweging, het gebied van ontspanning, op het gebied van slaap, om je beter te voelen. Want je noemde net de kans dat het weer gebeurt te verkleinen. Mm-hmm. Ja, helaas hebben we daar nog weinig data over. Hè. Daar is nog weinig wetenschap over. Dat je echt weet, nou, als je je voedingspatroon verandert, dan wordt de kans dat je het weer krijgt echt een stuk kleiner. We vermoeden dat wel, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. We weten veel meer uit die preventie. Dus echt van, dat je voorkomt dat je kanker krijgt. Hè. Dus als je gezond leeft, heb je gewoon minder kans om kanker te krijgen. De kans wordt nooit nul. Maar dat het wel, de aanbeveling is wel om die preventie aanbevelingen over te nemen. Hè? Dus gezond eten. Kijk, zorg ook voor voldoende ontspanning. Er is ook een beweegrichtlijn. Hoeveel zou je nou moeten bewegen om echt gezond je gezondheid te bevorderen. En dus ook, ook in voeding bijvoorbeeld, de zaken waar jij van zegt, en Lucas beaamt dat jullie weinig hebben geleerd in jullie eigen opleiding. Is zo duidelijk hoe dat tegenwoordig is? Wordt dat tegenwoordig al meer meegenomen in de opleiding? Nou, daar wordt nu een begin mee gemaakt. Sommige faculteiten, dus dat zijn de geneeskunde opleidingen, waren er al wat mee bezig. Maar de meeste beginnen eigenlijk dit jaar echt met een plek in het onderwijs. Terwijl de studentengeneeskunde, dat was wel interessant, er is een groep studentengeneeskunde bij elke geneeskundeopleiding in Nederland. Die hebben we bij elke universiteit. Die hadden zelf al een stichting opgericht om hier meer over te weten. Dus elke faculteit heeft al sinds 8 jaar een stichting student en leefstijl, waarbij die toekomstige dokters zichzelf al laten scholen op dit onderwerp. Terwijl het nog niet in het echte onderwijs zat. Dus je ziet ook bij die jonge toekomstige zorgverleners een wens om hier meer van te weten, zodat je ook je patiënten daarin beter wegwijs kunt maken. Ja. Want als wij zien, bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld zelf in Isala onderzoek gedaan onder onze oncologiepatiënten, dus de mensen die kanker hebben gehad. Van wat wil je van ons op dit gebied? Doe je zelf wat aan je, heb je zelf wat aan je leefstijl gedaan zonder ons? En wat zou je eigenlijk van ons willen? En toen bleek dat een kwart tot 2/3 van hen had zelf leefstijlveranderingen toegepast. Maar dat is natuurlijk heel verschillend wat mensen dan doen. En soms ook heel veel energie insteken. Soms ook wel geld. Terwijl niet alles even zinvol is. En als je ze dan vraagt, zou je daarin begeleid willen worden door ons? Of in ieder geval een idee krijgen van wat is nou waar en wat is nou niet waar? Dan zegt 3/4 dat ze dat graag hadden willen gehad. Dus ik denk dat we daar als zorg nog wel een stap in te maken hebben. Dat we dit meer aanbieden. Ja, ik moet zeggen dat even dat wel heel vriendelijk zegt, hoor. Maar het gaat ook niet goed in de spreekkamers. Natuurlijk, we weten allemaal heel druk. Dokters hebben druk, verpleegkundigen hebben druk, hebben de tijd niet om. En het is natuurlijk een beetje waar. Maar inderdaad, als je collega's vraagt, collega's, dokters en verpleegkundigen. Mm-hmm. Patiënten zijn er toch niet in geïnteresseerd. Mm-hmm. En het gaat toch niet lukken. We hebben inderdaad geen tijd voor om te bespreken. Het is allemaal een beetje waar, maar inderdaad, dat wil ik eigenlijk herhalen wat Eva zegt. Patiënten willen het zelf. Het idee dat, en dat leeft nog wel eens bij sommige politici die niet zijn geïnformeerd, zou ik maar zeggen. Bij sommige politici dat je dat dokters aan het betuttelen zijn met die preventie. Terwijl de patiënten zijn die zelf willen. Ze willen hebben heel veel moeite om te stoppen met roken. Maar als je het dan hebt over hun kinderen en kleinkinderen. Ik neem ze mee, dokter. En inderdaad, volgende keer zit mijn hele spreekkamer vol met al die kinderen. Tegen wie ik dan moet gaan preken. Ja, hallo, jij weet het al. We weten het inderdaad wel, maar de stap maken. Ja, duwen. En dat moet beginnen inderdaad ook door voorlichting naar onze medische student, de collega's, maar ook naar buiten toe. Dat idee van vrije keuze, het staat in, geloof ik, 4 van de 6 politieke partijen heeft die vrije keuze naar boven. Man, je hebt het hele vrouw, je hebt het helemaal niet over vrije keuzes. En wat bedoel je met vrije keuzes? Vrije keuzes in te starten met te veel eten, vrije keuze in starten met roken. Ja, starten met roken wel, maar weet je, het is een gewoonte, het is aardig. De mensen moeten er echt in geholpen worden, zeg jij. Mensen moeten echt in geholpen worden. Om er vanaf te komen. Informatie, zoals vandaag vanochtend, is ontzettend belangrijk. Vroeg opsporing is ook een van de pijlers van dit nieuwe kankeragenda die vandaag gepresenteerd wordt. Jij behandelt en spreekt veel vrouwen met baarmoederhalskanker. Je vertelde het al even. Dat is een van de kankeronderzoeken waar ook bevolkingsonderzoeken naar gedaan worden. Om zo de ziekte in een vroeg stadium al te kunnen opsporen. De deelname aan die bevolkingsonderzoeken is dalende, las ik ook op de website van het kankercollectief. En bijvoorbeeld, en dan komen we bij het punt wat je ook aanhaalde, is de deelname minder en lager bij mensen in lagere inkomensgroepen en mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Hoe kan dat die groepen minder meedoen aan die bevolkingsonderzoeken, Lucas? Ik weet niet of je afgelopen week de politiek gevolgd hebt. Onrust everywhere. Er zijn heel veel factoren, maar wantrouwen is denk ik de allerbelangrijkste. Of het gezanik, ook op die VMBO's. Weer het gezanik op dat vapen. Ik mag toch zelf weten of ik mag vapen. En, dat betuttelen was je net noemde. Betuttelen. Ja, je denkt dat het dat wij, de anderen, de schuld zijn van dat jij gaat roken of zo. Of dat jij. En dat zie je ook gewoon in de verschillen in scholen. Op gymnasia en VWO's wordt veel minder gerookt, beginnen veel minder. Mm-hmm. En daar heb je ook groepen. Je kent ze wel van die eigenwijze Amsterdam-Zuid kindertjes die anderen erop wijzen. Hey, jij mag niet roken. Ja. Nou, als je dat probeert op het VMBO, man, je wordt. Ik denk niet dat je het overleeft. Ik overdrijf wat, maar dat zijn. Het zit er zo dik in van je moet je. Dit antwoord dan vertalen naar de vraag. Dat betekent dus eigenlijk dat jij zegt: mensen in de lagere inkomensgroepen denken bijvoorbeeld over zo'n bevolkingsonderzoek. Ja, het zou mijn tijd wel duren. Ik doe er gewoon lekker niet aan mee. Nee, doe er niet aan mee. Maar het is toch best zorgelijk, want ook bij die groep komt kanker voor. En ik leerde al van jou misschien wel meer kans op kanker dan bij de andere groepen. Zeker. Zeker, de verschillen, de gezondheidsverschillen in Nederland zijn ontzettend groot. Als je gewoon de hoogste en de laagste mm-hmm. opleiding vergelijkt en kijkt naar levensverwachting, dan mm-hmm. is het verschil 6 tot 8 jaar. Hè? Dat mensen met VWO, gymnasium, HAVO, die leven 8 jaar langer dan mensen die alleen lagere scholen of een beetje VMBO hebben. En kijk je naar gezonde levensverwachting, dat is eigenlijk dat je zonder problemen leeft, mm-hmm. dan is het verschil 16 jaar, 12 tot 16 jaar. Dat is ontzettend veel. Dat is iemand die met een hele lage opleiding van 70... die heeft de biologie van 82, 86 jaar. Ja. En je ziet het gewoon ook op straat. Je ziet het aan de... Maar dat is natuurlijk oneerlijk eigenlijk voor die groep mensen. Ja. Want die wordt dan blijkbaar niet bereikt in de preventie die er tot nu toe al wordt verzorgd. Eva Noorda, hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat die mensen wel bereikt worden en dat de mensen in de lagere inkomensgroepen ook de informatie krijgen over die ziektes die de mensen in de hogere inkomensgroepen makkelijker dus blijkbaar krijgen? Ja, kijk, informatie is één ding, is ontzettend belangrijk. Bewustwording in de maatschappij is één ding. Je moet dan ook de taal, je moet niet de dokterstaal gebruiken. Er moet gewoon ook taal zijn die iemand echt aanspreekt. He, dus dat is het, denk ik soms wel ook iets wat er ontbreekt. Maar ik denk dat je ook oog moet hebben voor de achtergrond waarin dit allemaal gebeurt. En dus in de zin van, ja, als roken in jou of vapen in jouw omgeving een heel normaal gedrag is, en ook ouders dat doen en anderen, mm-hmm. dan wordt het een stuk moeilijker om als enige te zeggen, ik doe dat niet, want ik kies voor mijn gezondheid. Dus er is een sociale factor die enorm belangrijk is en waar we aandacht voor moeten hebben. Ook hoe lastig het dan is om te stoppen. Precies wat Lucas zei over zijn eigen verslaving, zo heb ik ook wel. Ik heb vroeger trouwens ook gerookt, dus ik weet hoe dat is. Maar gelukkig doe ik dat niet meer. Koffie bijvoorbeeld, waar ik enorm van hou, waarvan ik weet dat als ik daar te veel van drink, dat het niet goed is. Dat vind ik ook heel mm-hmm. lastig om daar maat in te houden. Ja. Het is best lastig om maat te houden of om je actief zelf te besluiten om ergens van af te zien. En daarom is het ook, als je het dus hebt over het gesprek in de spreekkamer, hè, waar je toch mm-hmm. het belangrijk is in mijn ogen dat elke dokter aandacht heeft voor ongezond gedrag. Want wij moeten daar wel met iemand naar kijken, met compassie. Hè, van wat maakt nou dat je dat gedrag hebt en dat je dat zo nodig hebt en dat dat zo belangrijk voor je is. En dan kunnen we ook bedenken wat er in jouw leven nog belangrijker is en waarvoor het zou helpen als je dat gedrag zou veranderen. Ja, precies. Dus dat gaat verder dan alleen maar opleggen van, nou, stop eens met roken. Maar waarom lukt het je nou nog niet om te stoppen met roken? Welke factoren helpen daarbij? En je moet natuurlijk maatschappelijk wel daar helder in zijn. Hè, van mm-hmm. roken is niet goed. Maar als je in de spreekkamer zegt, u moet stoppen met roken. Het feit dat benoemd wordt, helpt al. Maar je zult altijd ook iemand aan hand, dat is ook bewezen uit onderzoek, mm-hmm. is dat mensen ook handvaten moeten geven. Eigenlijk als zorgverlener al moeten zeggen, vindt u het goed als ik de huisarts hierover bel? Vindt u het goed als ik een verwijzing maak? He, dat je al de stap zet dat het ook werkelijk gebeurt, omdat het anders echt lastig is. Lucas Talpers en Eva Noorda zijn deze ochtend mijn gasten hier in Vroeg. We hebben het deze ochtend over de Nationale Kankeragenda. De eerste die in Nederland wordt vandaag gepresenteerd. Zit je te luisteren? Heb je vragen deze ochtend of opmerkingen? Deel die dan in de Radio 1-app. Vroege vragen. En er komen wat interessante vragen en opmerkingen binnen die ik graag even aan jullie wil voorleggen. Diana Kort vraagt zich af, Lucas, wat is het grootste knelpunt in dit moment in preventie, zou jij zeggen? De grootste knelpunt, omdat het de meeste mensen betreft, is roken en rookverslaving. Ja. En, maar als hij bedoelt van hoe kun je het veranderen, ja, daar is toch wel heel veel politieke wil voor nodig. Die politieke wil. En waarom is die politieke wil er niet? Ik denk ook dat wij hand in eigen boezem als dokters te weinig daarop gespitst zijn. Toevallig had ik het van de week nog over met Jetty Bond. Zij is hoofd van onze huisartsgeneeskunde. Ik zei, nou, volgens mij is dat toch een taak van de huisartsen om dat te zien en er wat aan te doen. En ja, heel haar antwoord kort samengevat, zei ze, nee, dat is eigenlijk niet de taak van de huisarts. De taak van de huisarts is ziektes herkennen, ziektes beter maken als het de huisarts kan en naar het ziekenhuis. Dus ook kanker. Maar om echt op de preventie van kanker te gaan richten. En andere zijn er nog een hele hoop enge ziektes, zou ik maar zeggen. Dus het is een beetje de vraag ook, wat kunnen wij als dokters, wat kunnen wij als mensen in de zorg doen? En dat vind ik nog moeilijk te beantwoorden. Hoe kunnen we die mensen bereiken en helpen? Mm. En dat is het grootste knelpunt. Dus dat is een lang antwoord. Ja, ja, even weer eens over toevoegen. Als je kijkt wat de prioriteit vanuit de overheid is op dit onderwerp, hè, dan gaat 1% van het zorgbudget gaat naar preventie. Mag ik je daarin corrigeren? 1 promiel gaat naar zorg. Oh, 1 promiel zelfs. Nou, ik zat het gisteren nog te bekijken. Maar goed, nou, zo weinig. Maar terwijl je kijkt, misschien ga je me daar ook in corrigeren, maar dat 9 miljard van de zorguitgaven gaat aan potentieel vermijdbare ziektes. Ja. Ja, en wat zijn dat dan? Potentieel vermijdbare ziektes? Kan je er één noemen? Waar moeten we dan aan denken? Nou, daar kan je dus aan denken aan kanker. Dan kan je denken, hè, voor een deel, als je deel bekijkt waar leefstijl een belangrijke rol speelt. En je zult het nooit helemaal goed uit elkaar kunnen trekken, hè, want kanker kan natuurlijk via verschillende wegen ontstaan. Hè, en leefstijl vergroot je risico. Het is niet zo dat als je ongezond bent, dat je het per definitie krijgt. Maar het vergroot wel je risico. Maar cardiovasculaire ziektes, hè? Dus beroertes, hartinfarct. Nou, er zijn heel veel ziektes te noemen die een rol spelen, waar leefstijl een rol speelt. Ja. En daar gaat veel geld heen. Als je dat geld zou besteden aan armoedebestrijding, om het maar zo te zeggen, ja, dan zou je veel beter bezig zijn. Ja. En dan een vraag van Jan, die binnenkomt in de NPO Radio 1. Die zegt, goedemorgen, meer dan 100 organisaties doen er dan mee aan deze kankeragenda. Hij vraagt zich af, is dat dan niet het probleem op zich, dat er zoveel verspreiding is binnen die aanpak, Eva? Tja, ja. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, dat is ook hoe onze maatschappij een beetje in elkaar zit. Hè? Maar... ja, ik denk dat je daar gelijk in kan hebben. Hoe dat vervolgens weer te veranderen. Ik denk dat het dus een heel goed initiatief is om met die organisaties de krachten te bundelen. Want dat is ook wat men voelt. We moeten dit samen doen en we kunnen dat niet als versnipperde partijen doen. Mm-hmm. Moeten we ook niet willen. Dus ik denk dat daar ook wel, dat zie je eigenlijk aan dit initiatief, een beweging in is. We moeten meer samenwerken in plaats van apart. Ja. Ons eigen stukje hierin voorzien. De kennis die er op alle verschillende terreinen is, die meer met elkaar bundelen ook. Bundelen, ja. En een vraag nog van Diana Kort, de laatste in het blokje. En die sluit ook nog wel mooi aan op dat deze kankeragenda een antwoord is op een Europese oproep, hè, van de Unie om eigenlijk allemaal alle landen, nou, krachten te bundelen. Ja, krachten te bundelen. Maak nou eens even per land zo'n nationaal aanpakplan. Die agenda die dus vandaag wordt gepresenteerd. Zij vraagt zich nog af, in de landen om ons heen is er al veel samenwerking ook. Hoe zijn de resultaten daar, Lucas? Kan je een beetje daar iets van? Het wisselt natuurlijk heel erg. Wat je bijvoorbeeld ziet is, ja, dat is een bijna cynische opmerking. In 2008 had je een vreselijke economische crisis. Die heeft ook ons getroffen, maar vooral het land wat het meest is getroffen is Griekenland. Wat je hebt gezien in Griekenland is dat door alles veel duurder werd en er minder kon worden uitgegeven aan de zorg, dat er veel meer op preventie is ingezet. Ook sigaretten werden daar heel veel duurder. Wat je ziet in Nederland is de levensverwachting eigenlijk nauwelijks gestegen sinds 2008. Mm-hmm. En misschien zelfs een beetje gedaald. En in Griekenland is de levensverwachting veel meer gestegen dan in Nederland. Dus eigenlijk gaat uit economische noodzaak werd er eigenlijk ingezet op van we moeten mensen minder in die zorg krijgen. Ja. Dus ze moeten gezonder gaan leven om minder zieken te krijgen. En daar is eigenlijk al door niks te doen. Ja. Maar ja, dat sigaretten natuurlijk werden duurder omdat mensen minder inkomen kregen. En die zijn daar zeggen ze, nou dan gaan we toch maar bezuinigen op de sigaretten. En daardoor zijn ze langer gaan leven. Het is een beetje simpel, want er zijn er meer dingen waar ze gezonder in zijn geworden. Maar het is inderdaad raar. Nederland loopt wat dat betreft achter op Griekenland. Nou, dank jullie wel voor deze antwoorden in ieder geval. Zometeen gaan we namelijk verder praten en hebben we het ook meer over de keuzevrijheid en ook over betaalbaar maken van een gezonde levensstijl. Want op dit moment is toch ook een ongezonde levensstijl nog vaak goedkoper. Ga ik zo meteen over verder praten met twee gasten hier. Radiotherapeut-oncoloog bij het AUMC, Lucas Talpers is deze ochtend mijn gast. En ook chirurg-oncoloog bij het Isale Ziekenhuis in Zwolle, Eva Noorda. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even iets anders ook. Vandaag worden de winnaars van de Gouden Roos bekendgemaakt. De belangrijkste Europese prijzen voor televisieprogramma's. En er is een Nederlandse genomineerde. TV-programma De Nieuwe Vermeer van Omroep Max. Daarin gaan professionele kunstenaars in de vrije categorie de verdwenen Vermeerschilderijen die in de loop der eeuwen spoorloos zijn verdwenen nieuw leven inblazen. Kunnen vandaag dus daar een televisie voor prijs krijgen. Er is wel geduchte concurrentie. Wat dacht u van The Last of Us van HBO, RuPaul's Drag Race UK en Married at First Sight UK? Nou goed, vandaag gaat u allemaal horen wie dat gaan winnen, die gouden roos dus. En ze zullen vast iets van deze woorden uitspreken. Dit is Thank You. Over half zes. Thank you op NPO Radio 1. Het is maandag 27 november 2023. Hoe gaat Nederland de aanpak van kanker verbeteren? Vandaag wordt de eerste Nederlandse kankeragenda gepresenteerd. Een samenwerking tussen verschillende organisaties die zich bezighouden met die ziekte. 20 doelen zijn er opgesteld om de impact van kanker op de samenleving te verminderen. Over die doelen en over de aanpak praat ik nog tot 6 uur met hier in de studio radiotherapeut, oncoloog bij het AUMC Lucas Stalpers. En ook op afstand is bij ons chirurg-oncoloog bij het Isala ziekenhuis Eva Noorda. Vragen, opmerkingen, deel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, even, als we het over de aanpak hebben en over preventie, dan moeten we ook even naar de uitslag van de verkiezingen. Vorige week, afgelopen woensdag, zijn die namelijk gewonnen door de PVV, een partij die staat voor vrijheid en misschien ook wel een minder betutterende overheid. Er is een groep mensen dat helemaal geen zin heeft in een overheid die voor hen gaat bepalen wat wel en niet mag. Is het niet ook gewoon de eigen keuzevrijheid van de mens om gezond te eten of wel dan niet te roken? Ja, ik denk dat we het daar eerder in de uitzending ook al over gehad hebben. Tuurlijk is het je eigen keuze hoe je wil leven. Maar de vraag is of het starten met roken en of ongezonde voeding wat goedkoper is dan gezond eten. Hè, of dat dan ook echt je eigen keuze is. Dus ik denk dat je als overheid de gezonde keuze makkelijker moet maken voor mensen. Mm-hmm. Zodat dat ook aantrekkelijk wordt. Ja, Lucas, hoe kijk je? En we hadden het net ook over van ja, dat is dan de vraag of de PVV die cijfers goed kent. Maar als je het dus aan patiënten, dus dan heb je het al over mensen die in de zorg moeten zijn, omdat ze al kanker hebben of mm-hmm. omdat er al problemen zijn. Patiënten willen graag ook grip hebben op hun gezondheid. Dat ze zich beter voelen, dat ze weer aan het werk kunnen, dat ze hun rol als moeder of als opa of als oma weer kunnen vervullen. He, dat ze een toekomst hebben. Dus mensen willen daar graag grip op hebben. Mm-hmm. En een deel van die grip is soms ook wel weer te vinden in beter op leefstijl letten. Mm. Lucas, wil jij daar iets over toevoegen? Ja, we hadden instructies al bij gekregen om het niet te politiek te maken. En toen heb ik gezegd, nou, dat weet ik niet of dat lukt. Van wie instructies? Ja, nou, we hadden de begeleider van de enkel. Ah. Nee, de kankeragenda. We hebben van tevoren. Dat ging uitermate gemoedelijk, hoor. Dat is niet een. Laat ik zeggen, als je kijkt naar een partij voor. Voor de hogere inkomens, voor de mensen die het beter hebben. Dan gaat het al goed. Die kopen hun verse groenten. En goede voedingsmiddelen, die kopen ze wel. Als je kijkt naar een partij die er is voor Henk en Ingrid, dan zou je het anders verwachten. Dan weet je dat ze het helemaal niet zo makkelijk hebben en dat het helemaal niet zo makkelijk is om een gezonde leefstijl te voeden, letterlijk. Zeg maar. Mm-hmm. Te voeren, bedoel ik. Maar ja, en dat is. Dus in die zin maak ik mij eigenlijk ook niet zo zorgen over de nieuwe politieke partijen die aan de macht is. Je kunt er heel veel kwade dingen over zeggen en dat gebeurt er ook natuurlijk. Maar een van de goede dingen is dat ze inderdaad het beste voor hebben voor juist de mensen die het moeilijk hebben. De mensen die het economisch niet zo heel erg sterk hebben. En dat zijn de gewone Nederlanders en inderdaad ook de mensen die van buiten Nederland komen. En die moet je inderdaad helpen. Is dat betuttelen? Nee, dat is niet betuttelen. Zoals Eva dat zegt, je moet het ze makkelijker maken voor wat goed is en moeilijker maken van wat slecht is. Ik leerde al eerder van jullie even dat de deelname bijvoorbeeld bij bevolkingsonderzoeken lager is bij mensen met lagere inkomens, bij de lagere inkomensgroepen. En die willen natuurlijk wel gezond leven. Ik denk dat iedereen wel gezond wil leven. Maar ook als je in de supermarkt kijkt, als de groente 2 keer zo duur is als een pak 12 frikandellen uit het vriesvak, ja, dan kies je natuurlijk, als je er economisch slecht voor staat, voor die frikandellen. Want die zijn veel goedkoper, het zijn er veel meer. Je moet ook gewoon je kinderen voeden. Hoe zorg je er dan voor dat je die mensen niet een soort regels, leefregels oplegt, maar dat je juist die met de mensen samen gaat maken uiteindelijk? Dat je niet alleen maar roept van je moet gezond leven, maar je moet dat ook op een bepaalde manier dus organiseren. Ja, ik denk dat dat is wat we net ook zeiden. Want er zal vanuit de overheid ook maatregelen genomen moeten worden die het makkelijker en goedkoper maken om gezond te leven. Dus dat betekent ook dat er iets met prijzen in de supermarkt moet zijn. Mm-hmm. En dat er ook wat dat betreft misschien wel regels moeten zijn over waar de gezonde dingen liggen in de supermarkt. Dat je niet net nog bij de kassa, omdat je toch staat te wachten, zin hebt opeens in die Twix die daar ligt. Mm-hmm. Maar dat daar misschien appels liggen, hè? Of iets anders wat gezonder is. Want dat is waar het vaak gebeurt. Wij zijn als mens gewoon zo gebouwd dat wij het moeilijk vinden om verleidingen te weerstaan. We houden van zoet en van knapperig en van zout. He, en dat is eigenlijk een evolutionair evolutie. Dus zo zijn we gebouwd als mens echt al duizenden jaren. Miljoenen jaren. En dat gedrag, eigenlijk dat oergedrag van ons, dat we de neiging hebben om te verzamelen, zodat we als er straks schaarste is en een paar dagen niet hoeven te eten. Dus dat verzamelgedrag, die behoefte aan hoogcalorisch eten. Mm-hmm. Ja, daar hebben we eigenlijk nog steeds last van. Alleen hebben we nu eigenlijk geen schaarste meer. En dat is het punt. Dus we gaan daar gewoon geen balans in krijgen op deze manier. Dus je wil dat je moet veel meer met beleid nadenken over wat je eet en drinkt. Dus dat heeft voor een deel te maken met dat het makkelijk gemaakt moet worden. En voor een deel, en dat is denk ik wat wij in de spreekkamer kunnen doen, is toch met mensen het gesprek aangaan over wat ze nou werkelijk belangrijk vinden in hun leven. Nou goed, en je moet het misschien ook wel voor de consument in die supermarkt inzichtelijker maken. Je loopt de supermarkt in en je gaat eerst natuurlijk voor de gezonde keuze. Want je gaat langs de fruitafdeling, dus dat heb je al in je mandje. Ja. En op een gegeven moment denk je van, ik heb mijn fruit al, dan kan ik nu wel de chips erbij leggen. Terwijl als je langs de chipsafdeling als eerste loopt, dan zul je dat misschien minder snel pakken uiteindelijk. Precies. Even over die over die voorlichting ook. Want het is natuurlijk wat je zegt, bij roken is ondertussen wel duidelijk, daar krijg je kanker van. Maar ik heb het idee dat bijvoorbeeld bij zoiets als voeding dat veel minder nog duidelijk is. Zeg jij, plak iets op die verpakkingen bijvoorbeeld, van pas op met het te veel eten van chips bijvoorbeeld, want dan heb je zoveel procent meer kans op kanker in de toekomst. Zou je zeggen van dat soort maatregelen zijn er misschien wel nodig om de burger, de consument echt dat inzichtelijk te maken? Nou ja, daar wordt natuurlijk een poging met die Nutri-score gedaan, hè, door A, B, C, D, E niveau aan te geven. Nadeel daarvan is weer dat sommige voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld olijfolie, heeft volgens mij een C. Als je, terwijl het eigenlijk natuurlijk een gezond voedingsmiddel is. Maar je wil niet dat iemand te veel vet binnenkrijgt. En dus als je voedingsmiddelen afzonderlijk gaat beoordelen, is altijd lastig. Nou is het natuurlijk met bewerkte voeding zoals chips of koekjes. Ja, daar is wel duidelijk dat daar niet een gezondheidscomponent aan zit. Hè? Dus daar zou je wel iets op kunnen plakken. Ik weet niet of je het op die manier moet doen. Maar ik denk dat dat zou kunnen, ja. Je hebt bijvoorbeeld oefeningen die diëtisten ook wel voorschrijven. Van begin eens mee als je boodschappen gaat doen. Dat je echt gewoon die impuls aankoop bij de kassa overslaat. Dat je echt heel bewust bent. Bij die kassa, er liggen dingetjes, die zijn lekker. He, die Twix noemde jij ze, geloof ik, Eva, die chocolaatjes. Ja. Doe het gewoon niet. Neem je voor, anderen zijn van, koop alleen wat je op je boodschappenlijstje hebt. En koop niet inderdaad die zak chips. Wijsheid van iemand die daar helemaal zich met moeite kan aan houden. Als ik die chips daar zie liggen bij de supermarkt. Toch leg je het dan weer bij de mens zelf. En dat is natuurlijk ook goed om die verandering zelf te zetten. Maar je zou natuurlijk ook met elkaar kunnen zeggen, die chips of die kleine aankopen, die mogen gewoon niet meer liggen daar bij de kassa. Ze mogen het in ieder geval niet zo aantrekkelijk liggen, nee. Ja, dat zou iets heel makkelijk. Hoe gevoelig wij zijn voor reclame en inderdaad, de supermarkt wordt ingericht als een steppe. Ja. Met lekkere rode besjes en ja, en dan zullen luisteraars zeker nu weer deze uitzending hebben gehoord en die zullen vandaag misschien wel extra opletten bij het boodschappen doen van dat ze niet voor een ongezonde keuze gaan. Maar als je een drukke dag op je werk hebt gehad, dus je kind thuis hebt zitten en je moet even snel naar die supermarkt, dan ben je helemaal niet zo bewust van alle psychologische indrukken die je ondertussen ook opdoet en welke nudging je waar je naartoe wordt getrokken. Want het gekke is maar natuurlijk. Ja. Even? Sorry? Nee, even eerst. Nou ja, het punt is als je. Dank je wel. als je al slecht slaapt en je hebt stress en je hebt pijn of je hebt zorgen, dan wordt het ook alweer moeilijker om jezelf te. Hè, ook weer vanuit dat evolutionaire systeem. Om jezelf gezonde keuze te laten maken. Als er alleen maar ongezonde dingen om je heen liggen. Maar een ander belangrijk onderdeel daarvan, die is wel een beetje gevaarlijk in het algemeen, denk ik, om te zeggen. Want je zou zeggen van eigenlijk zouden mensen bijvoorbeeld geen alcohol moeten drinken. Hè? En voor roken geldt dat zeker. Niet roken. We weten gewoon dat dat allebei niet goed voor je is. Er zijn natuurlijk wel wisselende onderzoeken met alcohol, maar de aanbeveling van het Wereldkankeronderzoeksfonds is echt om geen alcohol te drinken. Tegelijk is het als mens bijna niet mogelijk om 100% perfect te zijn. Hè? Dus je zult jezelf ook af en toe iets mogen toestaan. En dat is vaak ook de sleutel tot gedragsverandering. Geldt niet voor roken, maar wel voor bijvoorbeeld gezonde voeding. Ja. Je kan best wel één keer in de week een frietje eten of een taartje. Hè? En geniet er dan ook vooral van. Want we weten dat als je inzet op 100%, je mag echt alleen maar de helft van wat je eet is plantaardig, altijd en nooit meer chips of friet of taart. Ja, dan wordt het nog moeilijker om dat vol te houden. Ja, het gaat dus in de mix. Het gaat dus om de mix. Ik wil namelijk om de mix, precies. Omwille van de tijd nog even naar een laatste punt wat vandaag in die kankeragenda ook staat. Want in de cijfers blijkt in ieder geval wel, dat is ook een positief punt, dat kanker steeds beter te genezen is. Maar de kankeragenda maakt ook een belangrijk en een groot punt van nazorg. 35% van de mensen met of na kanker geeft aan dat de langetermijngevolgen eigenlijk niet genoeg zijn besproken door de zorgverlener. En dan gaat het over de impact van kanker, ook na de behandeling op het dagelijks functioneren. Die kunnen groot zijn, leerde ik al op de website van het kankercollectief. Zo kan het van invloed zijn op de rol binnen het gezin, de sociale interacties, vrije tijdsbesteding, gaan zo maar door even. Eva, als je één concreet punt zou mogen noemen, wat moet er dan beter in die nazorg? Ja, het is zoals je al zei, er zijn heel veel chronische klachten die mensen hebben na kanker. Bijvoorbeeld 60% van de mensen na kanker heeft dagelijks angst dat het weer terugkomt. Mm-hmm. En 2 op de 3 patiënten is ernstig vermoeid. 1 op de 3 is eenzaam. Zitten veel mensen in financiële problemen door de kanker. En 1/4 van de mensen die werkt, verliest hun werk door de diagnose. En dat was ook een van de belangrijke punten van de kankeragenda. Werk en kanker. Mm-hmm. Ja, want een deel van wat wij doen met werken is geld verdienen natuurlijk, om ons leven aan onderhoud voorzien. Maar ook omdat het ons zin geeft in het leven. Hè? Omdat dat ons een rol geeft in de maatschappij. En als dat dus een stuk minder wordt, dan krijg je dat mensen gewoon veel minder lekker in hun vel zitten en zich veel minder goed hun leven kunnen vormgeven. Dus dat is aan de ene kant voor de mens zelf. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een enorme economische kostenpost waar je in mijn ogen veel aan kan doen door er aansluitend aan de diagnose met mensen te spreken van wat is er voor jou individueel nodig, zodat je beter in je leven en in je werk kan reïntegreren. Wat zijn voor jou nou de obstakels? Waar heb je last van? Waar kunnen we nog wat verbetering krijgen? Of kun jij nog dingen zelf doen? Waar kunnen we nog instanties bij betrekken? We weten bijvoorbeeld dat is dan een ander onderdeel daarvan, maar het wordt ook in de kankeragenda weer benoemd. Seksuele problemen is een veel voorkomend probleem bij mensen na kanker. Maar 1 op de 10 van de kankerpatiënten wordt bijvoorbeeld verwezen voor seksuologische ondersteuning. Ja. Omdat het ook heel veel niet in gesprek aan bod komt. Even dus naar Lucas hier veel meer in aan de kamer. Even naar Lucas hier in de studio, want die heeft veel mensen ook in zijn kamer zitten. Nou, er moet wat veranderen ook in die gesprekken. Dus die worden gevoerd eigenlijk in die dokterskamer. Er moet meer gaan over preventie, maar het moet ook meer gaan dus over nazorgen eigenlijk. Zeker. Hoe kom je terug in de wereld nadat je die vreselijke ziekte hebt gehad? Even als je naar jezelf kijkt en de gesprekken die je voert, vind je dat je genoeg oog hebt voor die nazorg in de gesprekken? Kort, nee. En dan kom ik met alle smoesen die mijn collega's ook komen. Ik heb zo weinig tijd. Mm-hmm. Ik denk een van de andere dingen die dan aan het einde komen van zo'n programma. Er zijn wel een hele hoop hulpdingen die mensen ook zelf kunnen zoeken. Nicotine.nl om je te helpen om te stoppen met roken. Ga op het internet. Zoek het ook, vind het ook. En daarbij kunnen dokters inderdaad wel helpen vaak om te zeggen, als ze naar een lifestyle coach gaan, er is support van sommige verzekeraars. Informeer bij je eigen verzekeraar wat er aan dit soort coaching is. Mm-hmm. Dus hele praktische adviezen van zowel primaire preventie, waar we het eerder over hadden, maar ook voor dit soort nazorgdingen. Het is er vaak wel, maar je moet het zoeken. Ja. Voor dokters is het soms onbekend, Maar voor patiënten al helemaal. We gaan er zo meteen nog even over verder praten. Want ik wil de luisteraar nog even de kans geven om tot vragen te komen. Die mag je deze ochtend in de NPO Radio 1-app stellen. Die app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Het is 6:06 geworden. Kort even Kate Nash op NPO Radio 1. Dit is Foundations. Darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go. Op NPO Radio 1. Goedemorgen, luister naar Vroeg. Lucas Talpers en Eva Noorda zijn deze ochtend mijn gasten. We hebben het over de nieuwe kankeragenda die vandaag wordt gepresenteerd in Utrecht. Oh, even kijken. Ik start iets verkeerds in. Het moest namelijk het volgende zijn. Even kijken. Hoe klik ik toch even weg? Zo, hier. Nou, we gaan door naar de vragen die gesteld worden nog in de NPO Radio 1-app. Bijvoorbeeld deze opmerking komt er binnen. Even kijken welke het was. Oh ja, Johan Snoek. En ik denk dat hij even naar Eva gaat. Vraagt zich af, gezond leven kost geld. Zijn er meer financiële arme patiënten dan rijke patiënten? Ja, we weten dat inderdaad een lagere, zoals we het noemen, sociaal-economische status, dat er meer mensen met een lage sociaal-economische status ziekenhuizen bezoeken. Ja, oké, nou goed, dat is een goed antwoord. Die zijn er dus inderdaad. Jan die zegt, hoi, gezond eten is ook naar de ziekenhuizen zelf kijken, waar nog steeds bijvoorbeeld ook frisdranken en ongezonde spullen te koop zijn. Lucas, jij gaat zo meteen misschien naar het AUMC ook weer. De kantine daar, hoe plantaardig is die? Ja, het is echt, eerlijk gezegd, belachelijk. Ja. Hij is totaal gelijk. Dus hoe kan dat? Ik ga vandaag nog. Ik beloof hem dat ik vandaag een mailtje naar onze directeur van het ziekenhuis mail van hoe kan dat? Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij en je collega's komen die kantine binnen en jullie zien elke dag ook. Misschien dat je niet elke dag in de kantine komt, maar de keren dat je er komt, zie je al die. De kantine zelf gaat nog wel, maar er zijn inderdaad ook allerlei winkeltjes die het ook zeer goed. De to-go, laat ik maar geen reclame zo maken, want het is eigenlijk erg dat het zo makkelijk is. Ja, ik ga deze mail sturen vandaag. Hoe kan dat? Nou goed, ik leer er ook wat van. Wordt de inzicht ook geboden. Vandaag wordt dus die eerste nationale kankeragenda gepresenteerd en ook aangeboden aan demissionair minister Ernst Kuipers. Eva, ben je hoopvol voor de toekomst? Zeker. Zeker hoor. Want ik bedoel, als je ziet hoe dat in de afgelopen jaren met roken is gegaan, ik ben echt wel hoopvol over dat we steeds meer bewust worden van wat het probleem is en wat we daar aan kunnen doen. En tegelijk zitten we nog wel met cijfers die ook gaan stijgen, zoals bijvoorbeeld obesitas. Mm-hmm. Hè? En dat er steeds meer mensen met en na kanker zullen zijn, overleving verbeterd, maar dus ook de problemen daarna. Dus dat is ook wel echt iets wat ik zou willen benadrukken. Ik gun elke patiënt, als wij dan toch onze rol vanuit de zorg hierin goed in willen vullen. Dat ik gun echt elke patiënt om een gesprek te hebben over hoe kan jij nou het beste reïntegreren in werk en leven. En wat is daarvoor nodig. En ook kennis over leefstijl hoort daarbij. Lucas, kort nog even. Ben jij hoopvol? Ja. Ja, en ik denk ook wat als politici doorhebben dat ze heel snel heel veel winst kunnen halen als je echt bij de volgende verkiezingen nog beter uit tevoorschijn wil komen, dan is gezond leven, dat is zo makkelijk voor elkaar te krijgen. Je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. En ja. Maar goed, de mensen moeten er ook een beetje bij geholpen worden. Dat heb ik al wel geleerd, ook van jullie deze ochtend. Dank jullie wel voor jullie komst, Lucas Talpers. En op afstand ook Eva Noorda waren deze ochtend mijn gasten in Vroeg. Gesprek is zometeen terug te luisteren in de NPO Luister-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En morgenochtend om 5:00 zijn wij er weer. Tot dan. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.